Onların kalplerinden yağmur duaları dokundu günahın toprağına. Ve onların gözlerinden peygamberin sözleri okundu, merhamet mevsimini taşıyan kervanlarla. Peygamberden bir iz gibi düştüler asr-ı saadet yollarına. Ondan bir haber almak ve onu duymak isteyen biz ve onun toprağından rahmet izini bize taşıyan sahabeler. Muhammed Emin Yıldırım, peygamberin izini taşıyan sahabeleri onun izinden iz sürerek anlatıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَهُ رَسُولُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Evet sevgili dostlar, Nebevi Medrese'nin istikamet üzere yaşayan bir talebesi olan İmam Ali'nin hayatlarından hayatlarımıza izler taşımaya devam edeceğiz. Şöyle bir geçmişi hatırlarsak geçen derslerimizde Hazreti Ali'nin çocukluğundan bahsettik. Gözlerini açar açmaz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile olan birlikteliğinden bahsettik. 23 yıl nübüvvet medresesinin en başarılı öğrencisi olarak Allah Resulü'nün arkasında bir gölge olarak durduğundan bahsettik. Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ebubekir'in hilafet döneminde 2,5 yıl onun arkasında bir müşavir olarak görev yaptığından bahsettik. 10,5 yıl Hazreti Ömer'in hilafet döneminde yine devletin en önemli yerinde görev alarak onun arkasında olduğundan bahsettik. 12 yıl Hazreti Osman döneminde, Hazreti Osman döneminin o zorlu ve sıkıntılı günlerinde nasıl çaba gösterdiğinden bahsettik. Ve en son geçen dersimizde yepyeni bir dönem başlıyordu İmam Ali için. Yaklaşık 5 yıl sürecek olan hilafet dönemi. Belki hem İmam Ali için, hem İslam tarihi için, hem bizler için en zorlu sayfalar. Çünkü o sayfalar İslam tarihinin ne yazık ki acı ile, hüzün ile anlamaya çalışmamız gereken sayfalardı. Ve İmam Ali'nin o günlerde hilafete geçer geçmez kendinden önceki 3 sahabi gibi, 3 raşid halife gibi hutbeye çıkıp hutbe irad ettiğini görmüştük. O hutbe halifenin siyaset üzere olacağı, devleti yöneteceği siyasetin hangi temeller üzere olacağını belirten bir hükümet programıydı. İmam Ali öyle bir program orada mescitte bulunan insanların gözleri önüne sermişti ki, ey insanlar bakın ki ben nebevi yatağın sapan, yeniden yön değiştiren bu yatağı tekrardan asli yerine döndürmek için bu görevi kabullendim diyor. Ben eğer bu görevi kabullendimse izleyeceğim siyaset Allah ve Resulü'nün bize öğretmiş olduğu ve benden önceki 2 raşid halifenin bir sünnet olarak bize hediye etmiş olduğu o siyasettir. Tabii böyle bir şey hep herkesi memnun etmiyordu dostlar. İslam toplumu o gün için ilk 2 halifenin günlerinde olduğu gibi selim bir halde değildi. Kimileri İmam Ali'nin o hutbesinden rahatsız oldu. Kimileri ondan önceki dönemde alışmış oldukları bazı rahatlıkların ve imkanların ellerinden gitmesinden rahatsız oldu. Ve bu rahatsızlıklarını da açıkça itiraf ettiler. Ama Hazreti Ali dedik ya dostlar, istikamet üzere bir insandı. Sapmadan, en ufak bir yanlış noktaya kaymadan Resulullah'ın çizmiş olduğu sünnet gereği hareket ediyordu. Peki dostlar, İmam Ali'yi muhalefetteyken ya da iktidardayken saptırmayan o temel çizgi neydi? Bir insan iktidardayken farklı bir hal alabilir, muhalefetteyken çok farklı bir hal alabilir. Zenginken farklı bir hayat anlayışı olabilir, fakirken çok farklı bir anlayış olabilir. Ama gelin görün ki İmam Ali'nin hayat defterinde dümdüz bir hayat düzlemi görüyoruz. Hiçbir şekilde sapmadan hilafete geçtiği günler dostlar, ele aldığı devlet üç kıtaya hakim bir devletti. Düşünün, Mısır'dan Bahreyn'e, Irak'tan Anadolu'ya ta Ankara'ya kadar uzanan bir coğrafyanın halifesiydi İmam Ali. Peki hayat anlayışından bir şey değişti mi? Asla. Çünkü o dostlar, zühdü kendine asa etmişti. Takvayı da bir elbise olarak kuşanmıştı. Elindeki zühd asası ile asayı Musa gibi önüne çıkan yanlışları düzelten bir insandı. Giymiş olduğu takva elbisesiyle de hiçbir sapmaya meydan vermeyen bir istikamet insanıydı. Onu bize Ömer İbni Abdülaziz bakın nasıl tanıtıyor dostlar. Ve o sözle bize İslam'da zühdün gerçek anlamını da öğretiyor. İslam'ın beşinci halifesi olan Ömer İbni Abdülaziz. İmam Ali'nin diyor, dünya avuçlarının arasındaydı. Bütün dünya ellerinin arasındaydı ama o dünyayı üç talak ile boşamıştı. İşte zühd bu. Dünyaya sahip olmak, hakim olmak ama dünyaya karşı hiçbir meyli yüreğinde taşımamak. Onun için dünyaya da bulunmanın temel gayesinin şahit olma bilinci ile hareket etmek. Hakimdir ama sahip değil. O şahittir. Ve şahitliğinin sorumluluğunu, görevini, vazifesini yerine getirmek için çırpınmaktadır. Onun için dostlar, 5 yıl hilafette kaldığı dönem zarfında yüzlerce meseleyle karşılaştı. Belki burada bizim anlatmakta dahi zorlanacağımız birçok olaya, hadiseye bulaştı. Ama hiçbir zaman istikametinden zerre miktarı taviz vermedi İmam Ali. Hilafetini ilan etti hutbede. İlk görev olarak ne yaptı biliyor musunuz dostlar? Beytülmal konusunda ve valiler konusunda toplum içerisinde yanlış olan sapmaları düzeltmek için kolları sıvadı. Ve Hazreti Osman döneminde atanan valileri azlettiğini, yerine yeni valiler atadığını insanlara duyurdu. Öyle ki dostlar, Basra'da mesela Abdullah İbni Amr'ın yerine Osman bin Huneyfi, Ensar'ın yiğitlerinden yiğit bir sahabeyi atadı. Şam'a Muaviye bin Ebi Sufyan'ın yerine Sehel İbni Ahnefi. Mısır'a Abdullah İbni Ebi Serhin yerine Gays İbni Sad İbni Ubade'yi. Yemen'e Ya'la İbni Umeyye yerine Ubeydullah İbni Abbas'ı. Mekke'ye Abdullah İbni Hadrami'nin yerine Mughire el-Mahzumi'yi atadı. Kufe'ye de önce birini atadı, daha sonra sahabenin ileri gelenlerinden Ebu Musa el-Eşari orada vali olarak durduğu için yeniden atadığı valiyi geri alarak Ebu Musa el-Eşari'yi görevde bıraktı. Bu atamalar dostlar Medine'de Ensar'ı memnun ederken bir kısmı da rahatsız ediyordu. Ensar ilk kez Hazreti Ali döneminde bu kadar yönetimde söz sahibi oluyordu. Ve Hazreti Ali özellikle bunu yapıyordu. Çünkü onlar yıllardır Medine'de Allah Resulüne ve ondan sonraki muhacire hizmet etmişlerdi. Ve gün onların yönetimde söz sahibi olmaları günüydü. Hazreti Ali onları taltif etmek için Ensar'ın yiğitlerinden onun gibi kendisi gibi zühdü asa takvayı elbise edinmiş olanları görev başına getiriyordu. Ama dostlar bir de görev bekleyenler vardı. Onlar da bu işten rahatsızlardı. Onların rahatsızlıkları bir tarafa, bir de Hazreti Ali'nin dostları vardı. Ali'nin bu adalet anlayışının başına iş açmasından korktuğu dostlar. Hatta bazıları diyordu ki vallahi Ali'nin bu adaleti Ali'nin sonunu hazırlayacak. ama o sonunu düşünmeden, o günün insanına da bizlere de nasıl bir adalet anlayışının hakim olması gerektiğini miras bırakmak için çırpınıp duruyordu. Yanına gelen dostları şöyle diyordular: ya Emir el-Müminin, bak falanca kabilelerin ileri gelenleri var. Hiç değilse devletin temelleri sağlamlaşana kadar şu adamlara ganimetten biraz fazla pay verseniz. İmam Ali gadaplanıyor, ayağa kalkıyor ve diyor ki: bana meşru olan bir yönetime gayrı meşru işler mi yaptırmak istiyorsunuz? Vallahi Beytülmal'den birine bir dirhem verebilmem için onu hak etmesi lazım. Tek dirhem haksız bir amaçla hiç kimseye veremem. Velev ki devletime dair bir zarara sebebiyet dahi verse. Böyle bir istikamet anlayışı dostlar. Ve İmam Ali hilafetinin ilk günlerinde Mughire İbni Şübe ile bir konuşmasına rastlıyoruz tarihi rivayetler içerisinde. Mughire İbni Şübe, Arap'ın dahisi diye bir lakabı vardır. Gerçekten çok akıllı bir insandır sahabe içerisinde. Geldi ve İmam Ali'ye şöyle söyledi: ey Ali dedi, ey Emir el Müminin, senden şöyle bir talebim var. Ne olur Ümeyye oğullarına mensup valileri şu an için görevden alma. Eğer alırsan onlar dünyayı seven insanlardır. Sana karşı düşmanlık yaparlar. Hiç değilse bir müddet onları görevlerinde bırak. Devletin temelleri sağlamlaştıktan sonra görevden alırsın. Ve o zaman alman konusunda da hiç kimse sana tepki göstermez. Hazreti Ali dedi: asla. Vallahi onları bir saat bile iş başında bırakma. Ertesi gün yeniden geldi Mughire İbni Şübe. Bu sefer de dedi ki: ey Ali, onları görevden al. Ben dünkü fikrimi değiştirdim. Bugün senin fikrin üzereyim. Onları görevden al. O anda dostlar, Abdullah İbni Abbas içeriye girdi. Hazreti Ali'nin amcasının oğlu. Ne dedi sana ey Emir el Müminin Mughire İbni Şübe? Hazreti Ali konuşulanları anlattı. Abdullah İbni Abbas dedi ki: ey Emir el Müminin, dün sadıkmış, bugün ise yalancı. Dün doğru söylemiş, bugün ise yalan. Dün hayır murad etmiş, bugün ise ihanet. Eğer beni dinlersen ben de aynı fikirdeyim. Ne olur valilere karışma, hiç değilse bir müddet. Ama İmam Ali asla. Hayır diyor. Ben Osman'ın başının etini yedim. Günlerce Osman'a ey Osman bunları azlet. Vallahi bunlar senin kanına vesile olacaklar diye Hazreti Osman'a telkinde bulundum. Şimdi ben mi bunları görevde bırakacağım? Bir saniye dahi zulüm üzerine amel işleyen, zulüm üzerine insanları yöneten bu valileri görevde bırakmam. Hepsini azlediyorum dedi. İbn Abbas hiçbir şey söylemedi amcaoğluna ama kalbi biraz kırılmıştı. Ve İbn Abbas o gün dostlar Mekke'den Medine'ye gelmişti. Kiminle beraber? Hazreti Ayşe ile beraber. Ama Hazreti Ayşe yarı yolda Mekke'ye geri dönmüş, Abdullah İbn Abbas ise Medine'ye gelmişti. Hatırlayın dostlar, asiler Medine'yi sardığı zaman Hazreti Ayşe gelip Hazreti Osman'dan izin isteyip hac maksadıyla Mekke'ye gitmişti. Ve hac farizasını yerine getirdikten sonra insanlarla birlikte tekrardan Mekke'ye geri dönmek için yola çıktı. Yarı yolda duydu ki asiler Hazreti Osman'ı şehit etmiş, yeni halife olarak da Hazreti Ali atanmış. Hazreti Ayşe olayın neticesini beklemek adına tekrardan Mekke'ye geri döndü. Mekke'de bu işin nasıl neticeleneceğini beklemeye başladı. Bir taraftan Hazreti Ali Medine'de hilafetin ilk günlerinde devletin temellerini sağlamlaştırmaya çalışırken Hazreti Ayşe'nin etrafında da bir grup insan toplanıp Hazreti Osman'ın kanının katillerinin hesabının sorulmasını istiyorlardı. böyle bir sorun oluşmuştu o günkü İslam toplumunda. Hazreti Ali diyordu ki insanlara, ey insanlar, eğer sizler biliyorsanız Osman'ın katillerini söyleyin, cezalandıralım. Ama bilmiyorsanız, zan ile gelen bütün asileri, 1500-2000 insanı itham edip de cezalandıramayız ki. Cezalandırabilmemiz için elimizde deliller olması lazım, kanıt olması lazım. Varsa bu kanıt söyleyin, cezalandıralım. Ama hiç kimse açık bir kanıt ortaya koymuyordu. Ne oldu dostlar? Valiler gitti, Şam ve Mekke dışındaki görevleri teslim aldılar. Şam ve Mekke dışında hiçbir sorun ortaya çıkmadı. Şam'da Muaviye bin Ebi Sufyan, vali daha Şam'a girmeden bir grup asker göndererek gelen yeni vali Sehl ibn Ahnefi Şam'a sokmadan Medine'ye geri gönderdi. Mekke'de de Hazreti Ayşe'nin etrafında oluşan muhalefet cephesi yeni valiyi Mekke'ye sokmadı. Ve Hazreti Ali anladı ki karşısında iki tane büyük sorun var. Biri Mekke'de oluşan muhalefet cephesi, bir diğeri de Şam'da yıllardır Emevi saltanatını oluşturmak için gayret gösteren Şam yönetimi. Ama Hazreti Ali ilk kez bir sorun olarak Mekke'den önce Şam'ı görüyor ve Şam'ı halletmenin yollarını arıyordu. Medine'den destek istedi dostlar. Dedi ki destek olun bana, Şam'a gidip valiyi geri çeviren o yönetimi biata zorlayalım. Ama Medine'deki insanların hiçbiri Hazreti Ali'ye destek olmadı. Hazreti Ali de bir grup insanla birlikte Kufe'ye doğru yola çıktı. İmam Ali'nin Kufe'ye yola çıktığı günler dostlar, özellikle azledilen valiler de Mekke'ye gelip Hazreti Ayşe'nin etrafında bir muhalefet cephesi oluşturmuşlardı. Ve çok ilginçtir. Mesela Abdullah İbni Amr, Talha ile Zübeyir'i, sahabenin büyüklerinden, gördüğü zaman onlara demişti ki size 100.000 kılıç söz veriyorum ve şu kadar mal eğer siz Ali'nin hilafetine karşı gelirseniz. Talha ile Zübeyir, onlar da Hazreti Ali'den izin isteyerek Mekke'ye gelmiş, Mekke'deki muhalefet cephesine katılmışlardı. İmam Ali'nin karşısında iki tane büyük sorun vardı şimdi. Ne oldu peki dostlar? Azledilen o valiler Beytülmal'e ait birçok malı alarak Mekke'de Hazreti Ayşe'nin yanına geldiler. Mesela Yemen valisi Yala İbni Umeyye 400 deve 600 bin dinar getirip Mekke'deki muhalefet cephesine verdi. Aslında Hazreti Ayşe'nin önderliğindeki muhalefet cephesinin bir tek amacı vardı. O da Osman'ın katillerini bulmak. Ama gelin görün ki dostlar, arka tarafta derinlerde dolaşanlar, gizli kapalı kapılar ardında filmler çevirenlerin farklı amaçları vardı. Onların amaçları İslam toplumunu yıkmak. Medine'den hareket eden ordu adaleti tesis etmek için hareket ediyordu. Mekke'den hareket eden ordu da adaleti tesis etmek için hareket ediyordu. Peki iki adalet arasında ne fark var? Onu en güzel bize Bediüzzaman verir dostlar. Bediüzzaman Said Nursi Mektubat isimli eserinde bu meseleyi değerlendirirken 15. mektupta şöyle bir açıklamada bulunur. İkisinin de amacı adaletti ama İmam Ali'nin adaleti adaleti mahza idi. Hazreti Ayşe'nin çıkış amacı da adaletti ama onun adaleti adaleti izafiyeydi. Ne demek bu? Hazreti Ali olayın bütününü görüyordu ve o gün nebevi siyasetin yeniden tesis edilmesi için mücadele veriyordu. Onun içinde ufak tefek meseleleri gündeme getirmeden ilk önce İslam devletinin ayaklarının yere sağlam basması için gerekli olan tedbirleri alıyordu. Hazreti Ayşe ve yanındakiler ise dostlar adalet-i izafiyeyi, yani kısmi adaleti esas alarak Hazreti Osman'ın katillerinin bulunmasını istiyorlardı. İşte iki ordu arasındaki fark. Cemel böyle, ya Sıffın dostlar, Sıffın'da olay bambaşka. Yine Bediüzzaman'ın tabiriyle Cemel bir içtihat savaşıydı ama Sıffın bir imamet ile saltanat savaşıydı. Bir tarafta İmam Ali'nin adaleti, Sıffın'da diğer tarafta Emir Muaviye'nin tarafında ise Emevi saltanatı. İmamet ile saltanat arasında bir mücadeleydi. Ya Nehveran dostlar, Nehveran ise Hazreti Peygamber'in haber verdiği o hadis çerçevesinde Kur'an'ın tevilinin mücadelesiydi. Hani Hazreti Peygamber İmam Ali'ye bir gün demişti ya, ey Ali, ben Kur'an'ın tenzili için savaştım, sen ise tevili için savaşacaksın. Nehveran'da Hazreti Ali'nin mücadelesi Kur'an'a tabi olanlarla Kur'ancılık yapanlar arasındaki mücadeleydi. Olay Kerbela'ya geldiği zaman ise dostlar, tamamen mesele değişmişti. Kerbela'daki mücadele ise din ile milliyet mücadelesiydi. Bir tarafta Allah Resulü'nün torunu Hazreti Hüseyin, diğer tarafta ise bambaşka mülahazalar ile o davayı yıkmaya çalışan Yezid'in başını çekmiş olduğu milliyet mücadelesiydi. İşte İmam Ali'nin hilafeti boyunca karşılaşmış olduğu bütün harplerin hulasası böyle. Ama Cemel dostlar, dediğimiz gibi bir kardeş kavgasıydı. Bir içtihat meselesinden dolayı ortaya çıkmıştı. İki taraf da içtihat etmişti. Ama İmam Ali içtihatında isabet etmiş, iki ecir almıştı. Hazreti Ayşe ve yanındaki sahabeler içtihatlarında hata etmiş, bir ecir almışlardı. Kesinlikle Cemel'e karşı bizim yaklaşımımız böyle olmalı. Ne oldu peki dostlar? Ordular geldi, biri Basra'ya yakın bir yerde konakladı, biri de karşı tarafta konakladı. Basra'ya gelmeden önce bir anda Hazreti Ayşe ordunun başında geri döneceğim diye yanındaki insanlara söyledi. Ben şu anda pişman oldum, geri dönmek istiyorum dedi. Hazreti Ayşe bir mekana gelmiş, orada köpek havlamalarının seslerini duymuş ve bir anda ağlamaya başlayarak geri dönmek istediğini söylemişti. Tabii insanlar Hazreti Ayşe'nin bu ani kararının neden olduğunu bilmiyorlardı. Ve sordular, ey müminlerin annesi, niçin? Burası Havep değil mi dedi. Şu havlayan köpekler de Havep köpekleri değil mi dedi. Evet dediler. Vallahi biz bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Hücre-i Saadet'te oturuyorduk. Resulullah ile sohbet ediyorduk, ben ve diğer eşleri. Allah Resulü bana bir gün bize dedi ki, o gün ne olacak Havep köpeklerinin havlama sesini duyduğunuz zaman? Biz kendi aramızda dedi ki, Havep neresi, biz neresi? Gülüştük. Bir anda Resulullah gözlerini bana dikti ve dedi ki, dikkat et ey Hümeyra, o sen olmayasın. İşte o ben oldum. Resulullah'ın verdiği o haber tecelli etti. Vallahi ben dönmek istiyorum. Ben Resulullah'ın o haberinin burada tecelli ettiğini görerek burada bir saniye duramayacağım. Dönmek istiyorum. Ne yaptılar biliyor musunuz dostlar? Hazreti Ayşe dönseydi eğer orada olay bitecekti. Çünkü Hazreti Ayşe ordunun başında geliyordu. Ordunun içerisinde bulunan karanlık güçler Hazreti Ayşe'yi döndürmemek için 10 bin tane entrika çevirdiler. 50 tane bölgenin ileri gelenlerini getirdiler. Yemin ettirerek oranın Havep olmadığını söylediler. Hazreti Ayşe inanmamasına rağmen artık çıkılan o yoldan geri dönmeyeceğini fark ettiği için bir şey söylemedi. Ama o gün o söz ile Allah Resulü'nün kendini kastettiğini çok iyi anlamıştı Hazreti Ayşe. Ama bir kere fitne ateşi yanmış, sahabenin çırpınışları da o ateşin sönmesini bir türlü sağlamıyordu. Ordular geldi dostlar, karşılıklı durdular. Ve günlerce İmam Ali geceleri ağlayarak dua etti. Gündüzleri de barış elçileri göndererek bu kardeş kavgasının başlamadan bitmesi için gayret gösterdi. Ama dediğimiz gibi bir tarafta Mekke ordusu, bir tarafta Hazreti Ali'nin ordusu. Görünen iki ordu vardı ama orada bir de görünmeyen ordu vardı. İslam toplumunu yıkmak için orada bulunan fitneciler, İslam toplumunun haklı içtihatlarını kendilerine malzeme olarak kullanmak isteyen fitneciler. Onlar bu yanan ateşi daha da alevlenmesi için gayret gösteriyordu. Sahabe ateşi söndürmek için elinden gelen gayreti gösterirken o insanlar iyice yanması için Allah Resulü'nün hediye olarak bıraktığı nebevi mirasın yıkılması için gayret gösteriyorlardı. Ve ne yazık ki sahabenin o çırpınışları, İmam Ali'nin o gözyaşları, o yaptığı dualar, barış elçileri hiçbir tanesi yanan o fitne ateşini söndürmedi. Hazreti Ali günlerce uğraştı dostlar. Elçi üzerine elçi gönderdi. En son Ka'ka İbni Amr isimli sahabeden muttaki birini gönderdi. Ka'ka İbni Amr gitti. Hazreti Talha, Zübeyir ve Hazreti Ayşe ile konuştu. Ve orada bulunan diğer ileri gelenlerle konuştu. Onların hepsini Hazreti Ali'nin hakkaniyet üzere olduğuna ikna etti. Olaylar bir anda duruldu. Ve şuna kanaat getirdiler iki tarafta. Yarın sabah namazında taraflar oturacak ve bir sulh yazacaklar. O sulh, o anlaşma çerçevesinde de Hazreti Osman'ın katilleri bulunacak. Mekke'den gelen ordu geri dönecek. Hazreti Ali de Şam'a doğru yürüyecekti. Bu anlaşma aslında fitnecilerin hesaplarının tamamen bitmesi anlamına geliyordu. Anlaşmanın ön görüşmesi tamamlandı. O gece dostlar, Hazreti Ali'nin ordusunun içerisinde bulunan fitneciler ile Hazreti Ayşe'nin ordusunun içerisinde bulunan fitneciler bir toplantı yaptılar. Ve dediler ki, eğer İmam Ali bu badireyi atlatırsa vallahi bu hepimizin sonu olur. Çünkü Hazreti Ali burada yara almazsa hemen Şam'a yönelecek ve Beni Ümeyye'nin yıllardır yapmış oldukları planları yerle bir edecek. Ve ne yapacak? Bizlerin içinde Osman'ın katline karışan insanları tespit edip onlara kısas uygulayacak. Sulhun olması demek bizim yok olmamız anlamına geliyor. O halde biz okun yaydan çıktığı şu günlerde elimize verilen bu imkanı güzelce kullanıp İslam toplumunu yıkmak için elimizden geleni yapmalıyız. Bu kararı aldılar ve gece 500 kişilik bir birlik oluşturarak önce Ayşe'nin ordusuna, sonra Ali'nin ordusuna saldırdılar. İki taraf da zannettiler ki anlaşma bozuldu ve birbirlerine karşı saldırıya geçtiler. Artık kardeş kavgasının zemini hazırlanmış, fitneciler de istedikleri murada kavuşmuşlardı. Ateş yandıkça yandı ve o günün sabahında iki ordu saf tutarak birbirlerine sallamak için kılıçlarını kınlarından çıkardılar. Ama Ali'nin çırpınışları orada da bitmedi dostlar. İsterseniz kısa bir ara verelim. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Evet sevgili dostlar, İmam Ali'nin hayatında ve tabii ki İslam tarihinde en karanlık, en acı sayfa olan Cemel'deyiz. Hazreti Ali'nin tüm gayretleri ne yazık ki o ateşi söndürmeye yetmedi. ve o fitnecilerin akşam oluşturmuş oldukları o problem ertesi sabah iki orduyu karşı karşıya getirdi. Bir tarafta peygamberin eşi, müminlerin annesi Hazreti Ayşe ve yanında Hazreti Talha ve Zübeyir ve sahabenin bazıları, diğer tarafta da Hazreti Ali, yanında Ammar bin Yasir ve yine sahabeden bazıları. İki ordu, iki kardeş. Kardeş kavgasıydı aslında Cemel. Ve Hazreti Ali'nin çırpınışları o kavga başlamadan bitmesiydi. İki saf olunca dostlar karşılıklı, Hazreti Ali öne doğru yürüdü. Ve ey Talha, ey Zübeyir diye ikisini kendine doğru çağırdı. Gayreti orada bile başlamadan bitirmekti o kavgayı. Ve başladı konuşmaya. Önce Hazreti Talha'yla, Talha İbni Ubeydullah'la. Hazreti Talha'nın faziletlerini anlattı. Ey Talha dedi, ben unutmadım Peygamber aleyhissalatü vesselamın o sözünü. Hani o bir gün demişti ki, sizin içinizden biriniz yaşayan bir şehit görmek istiyorsa işte Talha İbni Ubeydullah. Yaşayan şehide Talha İbni Ubeydullah'a baksın. Ve ben unutmadım dedi Hazreti Ali Uhud gününü. Hani o gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demişti ki, sağıma baksam Cibril, soluma baksam Talha İbni Ubeydullah'ı görüyorum. Ve o gün Allah Resulü hiç kimseye söylemediği bir sözü Talha İbni Ubeydullah için söylemişti. At elindeki o oku ey Talha, anam babam sana feda olsun. Allah Resulü ilk kez bunu Talha İbni Ubeydullah'a söylüyordu. Faziletlerini hatırlattı ve dedi ki, ey Talha, dost acı söyler, ben de acı söylüyorum. Seni buraya getiren şey nedir? Gidin ve o yanan fitne ateşini söndürün. Hazreti Talha hiçbir şey söyleyemedi. Başını eğdi ve Hazreti Ali'nin Zübeyir ile konuşmasını dinledi. Hazreti Zübeyir ile de başladı İmam Ali konuşmaya. Ey Zübeyir dedi, senin de faziletini unutmadım. Hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demişti ki, her peygamberin bir havarisi vardır. Benim de havarim Zübeyir İbni Avvam'dır. Havarisi, Allah Resulü'nün havarisi, Allah Resulü'nün dostuna, Allah Resulü'nün kardeşine o gün kılıç çekiyordu. Ve dedi ki Zübeyir'e, ey Zübeyir, hatırla o günü. Hani sen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Ghanem oğullarına ait bir bahçede oturuyordun. Bir anda ben size doğru yaklaştım. Peygamber aleyhisselam benim gelişimi görünce gülümsedi. Sen de gülümsedin. Allah Resulü sana sordu. Ey Zübeyir, Ali'yi seviyor musun dedi. Sen dedin ki evet ya Resulallah, seviyorum, hem de çok seviyorum. Ey Zübeyir, hatırla ki o gün sana peygamber demişti ki, ey Zübeyir, bir gün gelecek sen haksız yere Ali'ye karşı kılıç çekeceksin. O gün sen haksız, Ali ise haklı. Hatırladın mı Zübeyir dedi. Zübeyir İbni Avvam hiçbir şey söylemedi. Kılıç elinden düştü. Çünkü hatırlamıştı. Allah Resulü'nün yıllar önce vermiş olduğu o haberi hatırlamıştı. Zübeyir İbni Avvam kim dostlar? Resulullah'ın halası Safiye'nin oğlu. Dolayısıyla İmam Ali'nin de halasının oğlu. Hala oğlu dayı oğluna karşı. Ve bir hiç uğruna. İmam Ali orada ortak hatıraları anlatarak bu kardeş kavgasının önüne geçmek istiyordu. Ey Ali dedi, vallahi bir dakika dahi ben bu savaş meydanında durmayacağım ve dönüp gideceğim. Hatırladım ki Allah Resulü o gün bunu söyleyerek bana sana karşı haksızlık yapmamamı uyarmış. Zübeyir İbni Avvam geriye doğru çekildi. Atına bindi ve gitti dostlar. Savaş meydanında durmadı. Aslında Talha İbni Ubeydullah da gitmek istiyordu. Ama savaşın o ruhi havası, o atmosferi onun gitmesine engel oldu. Ve derken kılıçlar çekildi. İslam tarihinin en acı olayı Cemel başladı. Hazreti Ali askerlerine diyordu ki, sakın ha kılıçlarınızı öldürmek amacıyla değil, savunma amacıyla kullanın. Sakın ha kaçanların peşine düşmeyin. Sakın ha öldürdüğünüz insanların mallarını almayın. Ve yine sakının müminlerin annesi Ayşe'ye el uzatmaya. Sakın ha ona el uzatmayın. Çünkü o savaş diğer hiçbir savaşa benzemiyordu. O savaş bambaşka bir savaştı. İlkti ama son olmayacaktı dostlar. Ve başlayan savaş, binlerce ölen insan, Hazreti Ali baktı ki olacak gibi değil. Günlerce süren o savaşta bütün savaş Hazreti Ayşe'nin devesinin etrafında dönüyordu. Zaten Cemel Savaşı denmesinin sebebi de oydu. Cemel Arapça deve demekti. Hazreti Ayşe'nin devesi oldukça daha çok fazla kan döküleceğini Hazreti Ali anlayınca kardeşi Muhammed bin Ebu Bekir'i ablası Ayşe'yi korumak için gönderdi. Kendi komutanı Malik bin Eşteri ise git o deveyi öldür bu kavganın sonunu getir diye oraya doğru gönderdi. Malik bin Eşter büyük bir kahramanlıkla orduyu yara yara Hazreti Ayşe'nin devesine kadar yaklaştı. Devenin ayaklarını keserek, deveyi yere düşürerek Cemel'deki o kardeş kavgasını bitirdi. Ama geride dostlar, onarılmaz yaralar bırakarak Cemel bitmişti. Tarihler Cemel'in galibi olarak Hazreti Ali'yi gösterirler. Asla Hazreti Ali değildi. Cemel'in galibi orada fitne ateşlerini yakan o karanlık güçlerdi. Ve bunu biz tarihi rivayetlerden de öğreniyoruz. Mesela Hazreti Osman'ın şehadetine en büyük vesile olan Mervan bin Hakem ile Said İbni As Mekke'deki muhalefet cephesine katıldıkları zaman İbni Sa'd tabakatında şöyle bir rivayeti anlatır bize. İkisi konuşuyorlar. Said İbni As Mervan'a diyor ki biz Osman'ın katillerini bulmak için Basra'ya gidiyoruz. Aslında içimizde şu an Osman'ın katilleri var. Kastı kim? Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir. Mervan diyor ki ey Said biz onları birbirleriyle savaştıracağız. Yani Talha ile Zübeyir'i Ali ile savaştıracağız. Muhakkak ki o ikisi birbirleriyle savaşınca biri galip gelecek, biri mağlup olacak. Mağlup olandan zaten kurtulmuş olacağız. Galip gelen ise zayıflamış olacak. Zayıflayan bir gücün işini bitirmek de daha kolay olacak. Onun için sen hiç endişelenme. Biz bu savaşın galibiyiz. Ve gerçekten de öyle oldu. Zübeyir İbni Avvam dostlar ayrıldı ve Medine'ye doğru yola çıktı. Arkalarından bazı fitneciler bakarak dediler ki askerleri buraya getirdi, kendi ise kaçarak gitti. Bunu duyan Hazreti Ali'nin askerlerinden Amr İbni Cürmüz isimli birisi Zübeyir İbni Avvam'ın peşine takılarak onu Saffan denen bir mıntıkada yakaladı. Kılıcını çekti ve Hazreti Zübeyir'i orada şehit etti. Kılıcını, eşyalarını alarak İmam Ali'nin yanına getirdi. O zannediyordu ki Hazreti Ali onları görünce onu taltif edecek. Hazreti Ali Zübeyir İbni Avvam'ın kılıcını aldı. Elinde çevirdi ve havaya kaldırarak dedi ki ey katil şu kılıç var ya kaç kez ben şahit oldum ki bugün beni buraya getiren Muhammed'in davasının uğruna bu kılıç Muhammed'in dinini hakim kılma yolunda mücadele vermiştir. Sen kimi öldürdüğünün farkında mısın? Ve Hazreti Ali oturdu orada saatlerce Zübeyir'in eşyalarının üzerinde gözyaşı döktü. Talha bin Ubeydullah'a ne oldu dostlar? Savaşın orta bir yerinde o da çekildi, o da pişman oldu. Mervan bin Hakem dedi ki eğer bu Zübeyir gibi giderse bizim ordumuzu dağıtabilir. Üzerini bir örtüyle kapatarak eline aldığı zehirli bir mızrağı Talha'nın ayağına fırlattı. Talha İbni Ubeydullah orada yere serildi, kanlar içerisinde. Şehadete doğru gidecekken dostlar, oradan bir süvarinin geçtiğini gördü. Talha çağırdı yanına, gel dedi. Sen kimin askerisin? Ben Emir el Mümin'in Ali'nin askeriyim. Uzat elini, sana biat edeyim. Vallahi ben biatıma ihanet ettim. İhanet ettiğim için de bunlar başıma geldi. Ben biatımı yenileyerek Allah'ın huzuruna Hazreti Ali'ye karşı biatlı olarak gitmek istiyorum dedi. Ve biat ederek şehadet şerbetini içti o da. O süvari bu hadiseyi Hazreti Ali'ye anlatınca oturdu, ona da saatlerce gözyaşı döktü. Ve bu kardeş kavgasının İslam toplumunu ne hale getirdiğini, nasıl acı bir tabloya sebebiyet verdiğini anlamaya başladı. Ağladı, ağladı, ağladı ama ondan sonra ağlamanın hiçbir çaresi yoktu. Çünkü olan olmuştu. Fitne ateşi bir kere tutuşmuş ve İslam toplumunu peygamberden çok değil 25 sene sonra bu acılara düşürmüştü. Hazreti Ali devenin kesilmesinden sonra Hazreti Ayşe'yi yanında Muhammed ve 40 tane hanım asker ile birlikte Medine'ye geri gönderdi. Ve yanında kalan askerlere emrederek, buradaki ölülerin hepsi bizim ölülerimiz. Hepsi bizden. Sakın ha birinin eşyasını almayın. Buradaki eşyaların hiçbirisi ganimet değil. Çünkü bu sıradan bir harp değil. Bu bir kardeş kavgası dedi. O meydanda toplanan bütün eşyaları Basra'daki mescide getirerek sahiplerine dağıttı. Ve oradaki cenazelerin hepsine İmam Ali cenaze namazı kıldırarak defnetti. Bir aralık Talha İbni Ubeydullah'ın cenazesini gördü. Hazreti Hasan'ı çağırdı yanına. Gel dedi. Yıllardır ortak hatıralarımızın olan insanın ne halde olduğunu gel gör dedi. O oturdu Talha İbni Ubeydullah'ın cenazesinin başına. Eliyle yüzündeki toprağı temizledi. Hasan'a sarıldı oğluna ve dedi ki, baban 20 yıl önce ölseydi de bu günleri görmeseydi. 20 yıl önce ölmeye razıydım da bu kardeş kavgasını görmeye razı değildim dedi. Ama olan olmuştu dostlar. Ve Cemel öylece neticelendi. Hazreti Ayşe artık hayatının sonuna kadar Medine'de kalmak üzere Medine'ye gitti. Hazreti Ali de bir daha Medine'ye dönmemek üzere Kufe'yi kendine İslam'ın başkenti olarak belirledi. Oradan devleti yönetmeye başladı. Peki dostlar, bu kanlı savaş, bu kardeş kavgası bize nasıl bir ders vermeli? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir hadis söylüyor bize. Bir mümin aynı delikten iki kere ısırılmaz. Bize düşen, bizi ısırılan delikleri iyice tespit etmek ve bir daha o ateşlerin yanmasına fırsat vermemektir. Ama gelin görün ki Cemel bir kez Hicri 36. yılda olup da bitmiş bir hadise değil İslam toplumunda. 1400 küsür senedir İslam toplumu ne yazık ki Cemeller yaşıyor dostlar. Her gün İslam coğrafyalarının bir yerinden biz cemellere benzeyen hadiseleri duyuyoruz, görüyoruz, işitiyoruz. Demek ki ders çıkaramamışız. Demek ki ibret alamamışız. Eğer biz Kur'an'ın ikra emrini doğru anlasaydık, o ikra emrinin sadece yazılı olan Kur'an ayetlerinin okunmasıyla sınırlı olmadığını anlasaydık, o ikra emrinin kainat ayetleri okunması olduğunu da anlasaydık, hadisat ayetlerinin de okunması emrinin olduğunu anlasaydık, biz de Cemel gibi bir kardeş kavgası olan o acı olayı tarihte doğru okur, aynı delikten yeniden ısırılmazdık. Yoksa bizim Cemel'i anlatmamızın bize ne faydası var? Sahabenin arasındaki o hadiseyi 1400 küsür sene sonrasına taşımamızın ne anlamı var? Eğer bundan ibret almayacaksak. Peki dostlar, Cemel bize neyi öğretir? Belki birçok şeyi, ama ben 4 tane maddeyi sayarak dersimi bitirmek istiyorum. Birincisi dostlar, sahabe bile olsa cennetle müjdelenmiş, yeryüzünün en asil insanları dahi olsa, eğer fitneye davetiye çıkarırsanız o kapıyı bir daha kapatamazsınız. Cemel bize bunu öğretir. Fitneye kapı açtığınız zaman içinizdeki insanların ya da sizlerin ne kadar salih insanlar olmanız, muttaki olmanız, hatta sahabe olmanız dahi o fitnenin sönmesine, söndürülmesine sebep olmuyor. Onun için Müslümanlara düşen o kapıyı açtırmamak. O kapıyı büyük kilitlerle kapatmak ve o kapının zorlanması için mücadele veren İslam düşmanlarına davetiye çıkarmamak. Bu birincisi dostlar. İkincisi dostlar, ihtilaf Peygamberin diliyle rahmettir değil mi? Bizim renklerimizin ayrı ayrı olması, dillerimizin ayrı ayrı olması, düşünce dünyalarımızın ayrı ayrı olması birer zenginliktir, rahmettir. Ama o ihtilaflar eğer rahmet olarak kalmayıp da tefrika sahasına taşınırsa, eğer tefrikaya dönüştürülürse, zenginlik olan o rahmet birbirimizi hazmetmeme noktasına taşınırsa eğer, işte orada fitnecilerin ekmeğine yağ sürülür. Yaptığımız ihtilafın İslam ümmetini parçalayıp parçalamadığını sorgulamak zorundayız dostlar. Unutmayın ki fitneciler uyumuyor. Su uyur, düşman uyumaz. Onlar her zaman teyakkuz halinde ve bizleri gözetliyorlar. Bize düşen aynı hal içerisinde onlara karşı durabilmek. Ve asla bir zenginlik olan ihtilaflarımızı birbirimizi parçalayacak, birbirimizi hazmetmeyecek, birbirimizi yok edecek bir sahaya çekmemek. Üçüncüsü dostlar, sahabe, Cemel'de bize edebul hilafı, yani muhalefet edebini öğretiyor. Ne demek muhalefet edebi? İhtilaf rahmettir dedik. İhtilafı yapan muhalefet edebilir. Ama muhalefetin de bir ahlakı var. Hazreti Ali'nin Cemel'de Zübeyr ile Talha arasındaki konuşmayı hatırlayın. Faziletlerini sayıyor. Resulullah ile olan hatıralarını canlandırıyor. Asla benim düşmanım diye onların faziletlerini inkar etmiyor. Sahabe Cemel'de kılıçlarını çekse bile kılıçtan keskin dillerini birbirlerinin aleyhlerinde kullanmıyor. Bu bir edep işte. Cemel bize böyle bir edebi öğretir. Olur ki dostlar, bizler birbirimize muhalefet edebiliriz. Birbirimizin beğenmediğimiz düşünceleri, fikirleri, hayat düzlemleri olabilir. Ama birbirimizi beğenmiyoruz diye kılıçtan keskin dillerimizi birbirimizi yok etmek için kullanacağız diye bir şart mı var? İşte edebul hilaf, muhalefet edebi bu. Ve sahabe Cemel de bize bunu öğretiyor. Dördüncüsü ve sonuncusu dostlar, parçanın değil bütünün taliplisi olmamızı öğretiyor Cemel bizlere. Ve bizlere bir ehem mühim listesinin oluşturulması gerektiğini öğretiyor. İmam Ali gibi adaleti mahzayı esas almamızı öğretiyor. Asıl olan mutlak adaletin tesis olması gerektiğini ve sakın ha cüzi adaletlerin mutlak adaletin önüne geçirilmemesini bizlere öğretiyor. Ve bizlere diyor ki, ey insanlar, karşınızda bir yangın var, yanıyor. Hani diyordu ya o alim, yanıyor imanım, yanıyor. İçinde tutuşmuş evladım yanıyor. Koşuyorum, O imanımı kurtarmaya, yanan evladımı o ateşin içerisinden kurtarmaya. Bir yangının karşısındayız biz dostlar. O halde bize düşen yangından kurtaracağımız öncelikli eşyaları tespit etmek. Birinci dereceden, ikinci dereceden, üçüncü dereceden diye sınıflandırmak. Vahyin ve sahih sünnetin bizlere vermiş olduğu o güzelim miras ile mühim ve ehem listelerini tespit etmek. Yani öncelikli sırasını neye vereceğimizi doğru bir biçimde tespit etmek. Eğer biz dostlar Cemel'den bu dört önemli dersi çıkarırsak, inanın ki bir daha Cemel'leri yaşamayacağız. Eğer çıkarmasak, unutmayın ki yıkılan Endülüs Emevi Devleti bir Cemel'in neticesinde idi. 600 yıllık bu toprakların mirası olan Osmanlı'nın yıkılışı bir Cemel yüzündendi. 1900'lü yıllarda parçalanan İslam dünyasının sebebi bu Cemel'i anlamayışımızın yüzündendi. Ruslara o devrin en süper gücü Rusya'yı, Sovyetleri dize getiren Afganlı mücahitlerin birbirlerine düşmesi de bu çağın Cemellerindendi. Ve Cemeller devam ediyor. İşte biz onu görüyoruz Irak'ta ve Filistin'de. Rabbim bu ümmete acısın. Bir daha Cemeller yaşatmasın. Ve bizlere hadiselerin üzerinden taassup gösterip tarafkirlik yapacak bir anlayış değil, ders çıkaracak, ibret alacak bir anlayış nasip etsin. Amin. Ve bir daha bu ümmete Cemel yaşatmasın inşallah. Allah'a emanet olun, bizi de ona emanet edin inşallah.